Müslüman şarkı ahlak terk etmiştir. Sofilerimizi almadan cennete gitmeyiz. Neuzu billah. Değerlendirmeyi gereksiz görüyorum. Müritlerini kibrit kutusunda cennete girme vaat edeni düşünün. Cübbeye doldurup cennete taşıma vaat edeni düşünün. Aslında var ya, bu tip her davranış o memleketteki ahlakın üstüne atom bombası atmaktan farksızdır. Tamam mı? Ahlaka atom bombasıdır bunların hepsi. Orada ahlak yok olmaya mahkumdur. Çünkü kurtulmuştur o. Onun ahlaka ihtiyacı yok. Söz verince tutmaya ihtiyacı yok. Onun bunun malına sarkmamaya ihtiyacı yok. Onun bunun ırzına sarkmamaya ihtiyacı yok. Ona buna haksızlık yapmamaya ihtiyacı yok. O kurtuldu. Cennet tapusu onun cebindedir. Siz onu neyle korkutabilirsiniz? O neyle sakınsın, niye sakınsın, niye yapmasın? Niye ahlaksızlık yapmasın söyler misiniz? Niye çalmasın, niye yalan söylemesin, niye iftira etmesin? George Washington Üniversitesi hocası Hüseyin Askeri Bey'in yardımcısıyla birlikte yaptığı İslamilik Endeksi çalışmasına daha önce değinmiştim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Müslüman ülkeler Müslüman mı? İslam ülkeleri ne kadar İslami? Yani bu endeks internette var. Çalışmanın tamamını okuyabilirsiniz. İngilizce bilenler İngilizce aslından okuyabilirler. Yoksa çevirisi de var, çevirisinden okuyabilirler. Onu öyle geçiyorum. Daha önce bunun üzerinde çok durdum. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan, eski Sosyal Sigortalar Kurumu değil mi? Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan maaşı kesilmesin diye ülkede 216 bin yaşayan ölü olduğunu biliyor muydunuz? 216 bin zombimiz var. Babası ölmüş, onun yerine maaşı devam ettirmek için babasını, ölü babasını zombi olarak yaşatıyor. 216 bin. 1 milyon 300 bin kişi de boşanmış evli var. Boşlar, evli değiller. Fakat kağıt üzerinde evli, affedersiniz, evliler. Tek başına yaşamıyor. Ama ölen babasından kalan maaşı almak için evli değil gibi, tek başına yaşıyor gibi veya boşanmış gibi bir muamele yaptırıyor. 2016 rakamı bu. Nasıl? Nasıl buldunuz? Evet. Kayınpederim yıllar önce bu demir borular daha kalkmamıştı, plastik yaygınlaşmamıştı. Eski demir su boruları varken yıllar önce uğramıştım dükkanına, bana 19,5 santimlik bir demir boru gösterdi. Ama 19,5 santim. Bu ne dedi biliyor musunuz? Nedir? Bu su saatinin boyu kadardır dedi. Hacı bu saati, su saatini söker, bunu takar ve bahçeyi sular. Ondan sonra saati söker, bunu söker, bu parçayı saati takar. Ondan sonra da gelir, hu çeker. Söyledikleri hep o tiplerdi. Falan, falan, falan, falan. Ahmet Usta bana 19,5 santimlik bir boru lazım diye gelirdi. Anlatabiliyor muyum? Onun için ben buna çok şahit oldum. Şu elektrik kaçaklarını ne yapalım? 600 küsür Diyanet görevlisine Levlake rivayeti sorulmuş. 200 küsürü ayet demiş. Geçmiş olsun.